राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 5 जून 1996 को प्रातः लगभग 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम आश्रय आधार अधिष्ठान संरक्षक पालक जनक सब भगवान हमारे हैं। जो कुछ हुई उसी शरण जन उसी आश्रित बड़ा बढ़िया मार्ग है। बहुत सरल है बढ़िया है। भगवान ने सर्वगुह्यतम कहा इसको सर्वगुह्यतम यशु में परमम वचन संपूर्ण बातों में अत्यंत गोपनीय बात है। ये केवल मेरी शरण हो या सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे देने पर अपने की चिंता मिट गई सभी। अब चिंता दीन दयाल और मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिकार श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल हमारी क्या दशा होगी, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा, बेठी होगा, और क्या मतलब दे दिया। तो ये शरणागति बहुत बढ़िया चीज है, सबसे उत्तम है, सर्वगुह्यतम भगवान ने कहा है। अत्यंत गोपनीय बात है ये और श्रेष्ठ भी है। सर्वगुह्यतम भगवान की शरण आ जाना है। जैसे लड़की ब्याह देने पर सासरे की हो जाती है, बस अब पीर भी नहीं रही, ऐसे भगवान को जाने पर उस संसार का नहीं रहा, अपने उस संसार का नहीं माने। मैं संसार हूं ही नहीं। लड़के कभी मानती है मैं कुमारी हूं, कभी मानती ही नहीं। मैं कन्यादान हो गया, मैं तो भगवान का हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये असली बात है, ये बताऊ मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे केवल भगवान है, मैं केवल भगवान का हूं और किसी का नहीं। सेवा सबकी करना, पर हूं भगवान का। जैसे पति की होने पर सास ससुर देवर जेठ धन सबका सत्कार करती है, सेवा करती है, कुटुंब मात्र की साधु ब्राह्मण की भी सेवा करती है, दीक्षा देती है, सब कुछ। पर हमारा मतलब नहीं, हमारा संबंध किसी से नहीं, संबंध एक पति से। पति के नाते सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, पति के नाते स्वतंत्र नहीं कोई संबंध। साधु ब्राह्मण आवे तो उसका गृहस्थ के नाते उनका सत्कार करना है, उससे हमें कोई संबंध नहीं। ऐसे भगवान के शरण होने पर और कोई अपना नहीं है, अपना लिए नहीं है, अपना है ही नहीं कोई, केवल भगवान मेरे हैं। बस मौज हो जाती, मौज आनंद हो जाता है। हरि शरणम भगवान का आश्रय सर्व को ये तुम बता रहे। अगर दंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन जहां है वहां ही, जो साधक जैसा है वैसा ही वहां ही शरण हो जाएगा। तुम भगवान तो सब सर्वत्र समान समान रीति से है, फिर अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं। उसका चिंतन होता है, शरण होने पर उसका चिंतन होता है, करना पड़ता नहीं है। जैसे लड़की ससुराल की हो जाने से अब पीहर में जाती है तो चिंता ससुराल की रहती है, माँ से कहती है उनको रोटी का तकलीफ होती है। माँ तो माँ की तकलीफ तो कोई परवाह नहीं, पीहर में है रोटी की तकलीफ बहुत कुछ। वहां की चिंता होती है। ऐसे संसार में जो कुछ हमें क्या मतलब इसे, हम तो भगवान के हैं भाई, सेवा करें संसार की, सब दुख पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे, सब वो सुखी हो जाए, सब आराम से रहे, सब आनंद से रहे, सबकी सेवा बने, सर्वे भगवंत सुखिना, सर्वे संत दिनामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, सब कुछ हो, पर जिम्मेवारी अपनी है ही नहीं कोई, सेवा कर। जैसे किसी मेले में सेवा समिति जाती है, काम करती है, मतलब किसी कोई समझ नहीं होगा, सेवा से संबंध है, चल पाओ, रस्ते चलाओ, ठीक तरह से आराम दो, अपना कोई नहीं है, अपना थोड़ा ही कोई, सब अपने, सेवा करने के लिए सब अपने, और अपने नहीं कोई अपना नहीं, ऐसे संसार में रहे। नौका जल में ही रहती है, इधर उधर पार करती रहती है, पर जल नौका में नहीं रहे, जल में जल डूब जाएगी, फिर उद्धार नहीं करेगी, ऐसे धर्म जग में रहे, हरि को बोले ना, ज्योति या पियर रहे, सुरत रहे पीमाए, ऐसे धर्म जग में रहे, हरि को भूले ना, हमारा संबंध जगत से नहीं है, हमारा संबंध भगवान से है, कैसी बढ़िया बात है, एकदम सब सेवा करे, सब आराम पहुंचावे, सुख पहुंचावे, बड़ा प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव करे, पर अपने मन में किसी की इच्छा नहीं, किसी की जरूरत नहीं, कोई मेरे तो व्याधर गोपाल, दूसरा तो कोई मेरा कोई नहीं है भाई। सुगम बताया है साधन को और श्रेष्ठ बताया है, इसमें कठिनता क्या है, अपना अभिमान होता है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं कर सकता हूं, ये अभिमान है, वो कुछ नहीं, अभिमान न हो तो जैसे सो जाने पर नींद लेनी नहीं पड़ती, इस तरह शरण होना नहीं पड़ता, कोई परिश्रम नहीं पड़ता, निस्संत निर्भय निशोक निस्संग, अपनी कोई चिंता नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, अब क्या मतलब है, ऐसा सब निष्प्रिय, जब सब सर्वथा स्वाभाविक, लड़के के ब्याह देने पर पीर के गांव से कोई संबंध नहीं, कुटुंब से कोई संबंध नहीं, भाई बंधु से कोई संबंध नहीं, अपना है ही नहीं, जहां पैदा हुई है पड़ी है, इस तरह से प्राणी संसार में रहा है, पैदा हुआ है, पड़ा है, सब कुछ ही, परंतु भगवान के शरण हो गए भाई, अब तो हम बस मौज हो गई, शरणागति एक बड़ा उत्तम साधन है, सब जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है, जो जाको शरणो लियो ताके ताके लाज, उल्टे जल मछली चले बेहोर जात गजराज, उल्टे जल मछली चले, सामने पानी की चलती है, छोटी से धारा में चली जाए, धारा कभी धारा पड़ती हुए धारा जाए ऊपर चढ़ जाए, अरे गुजरात बड़ा बलवान बाढ़ आओ तो बह जाओ उथल पुथल हो जाए, ऐसे भगवान की शरण हो जाए, फिर सब जगह मोजी मोज आनंद बहुत है, ना तो था शरण है आयो जी, जैसे जिस रंग खेल खिलाओ थे मन चाहो जी, ना था शरण आयो, मर्जी रखो, हर हाल में खुश है, सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में लाभ में हानि में बीमारी में स्वस्थता में, धन आ जाते हो चला जाते हो, इसे हमें मतलब जिनसे, हमें तो मतलब श्री ठाकुर जी से है, वो हम हो गए उसके, अब ठाकुर जी ख्याल करो अपना, करो करो न करो मत करो, उससे कोई एहसान नहीं भगवान पर, हमने तो अपना आप दे दिया, हो गया है हमारी चिंता, हम क्यों करें चिंता, दीन दयाल मोहन सुधानंद चिंता दीन दयाल भगवान, जैसे पक्षी उड़ता है ऐसे उड़ते उड़ते ऊपर जागरण हो जाएगा, कोई परिश्रम नहीं कर रहे। इसलिए भगवान के सर होने वाले के किसी बात की चिंता नहीं होती, ठीक बैठे की चिंता नहीं, परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान जाए भगवान का काम जाने, अपना तो काम शरण होने का है। बस शरण हो गया, अब बस सब काम ठीक हो जाए। ऐसे साधु की बात मैंने सुनी है कि संत महात्मा पुरुष है कोई तत्व के जीवन मुक्त है, उसी सत्संग में जाकर बैठ जाओ, बस उसे शरण हो जाओ, तो साधु वही करा लेंगे आप ही अपने उन्हें। ऐसी बात सुनी मैंने, शेठ जी ने कहा था बहुत पहले, पर मैंने सुना सुना पहले की बात पुरानी, कि तुम सत्संग में बैठा दो, बस सत्संग में जाओ आप ठीक हो जाएगा। गंगा जी में देखता है पत्थर गोल गोल कैसा सुना सुना पत्थर गोल गोल हो जाए, तो क्या उद्योग करते हैं बाप का प्रसाद करते हैं, पड़े रहे प्रभाव में आप बोलो जाते, ऐसे सत्संग में प्रभाव में पड़े पड़ा आप सब बोल जाते, कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रेम से सुने आदर से सुने धारण करे अपना, बालक जैसे अपने माँ का दूध पीता रहता है, बड़ी सुनता रहता है, और क्या परिश्रम करता है, बड़ा हो जाता है खुद में पड़े पड़े पड़ा हो जाए, छोटा सा जो बड़े हो जाए, ऐसे ही भगवान के चरणों में रह जाए शरण हो जाए, तो भगवान का दूध पीते पीते बड़ा हो जाता है, संसार में बड़ा हो जाए, महात्मा है संत है सब ये बड़े भारी है, बड़े में कोई माप में तोल में तो बड़े है नहीं, तोल लो क्या फर्क पड़ता है, उसे भारी भारी निकल जाएंगे आदमी लंबे छोड़े भी, परंतु भगवान के चरणों के शरण होने से चिंता पकड़ मिट जाती है, पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है, तो ज्ञानी संत महात्मा है और भगवान के शरणागत है, हर हाल में खुश है, सब समय में खुश है, मौज है अपने, तो कैसी बढ़िया बात है, कैसी बढ़िया चिंता दीन दयाल को, स्वयं चिंता करता था वो चिंता होगी भगवान को, लड़की ससुराल जाती है तो लड़की के खाने पीने पहनने रहने की चिंता ससुराल वालों को, फिर वालों को चिंता नहीं होती, माँ बाप को चिंता नहीं होती, माता पालन करती थी, पिता भी रक्षा करते थे सब, परंतु ब्याह दी गई अब उनको चिंता नहीं, उनको चिंता नहीं, ऐसे संसार को चिंता नहीं, चिंता न होते हुए भी मदद पाल पूर्ण करते हैं, वाले इतना नहीं करते जितना संसार भगवान के भक्त की चिंता करते हैं, पालन करते हैं, सब रक्षा करते हैं, लोगों का भाव बदल जाता है भगवान के शरण होने पर, भाव बड़ा शुद्ध हो जाता है, ये भगवान के भक्त है भी भगवान के है, संतों की वाणी में आया कि ध्वजा बंद में खेजरी काट सके नहीं कोई, रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूज सोई, जिसके खेजरी के ऊपर वृक्ष के ऊपर ध्वजा बन गई ध्वजा काटो, देवता की भी काटो, ऐसे भगवान का ध्वजा बंद की ध्वजा देख कर सब कह ध्वजा बंद की ध्वजा बंद में खेजरी साधु है, दे दो भिक्षा दे दो, रावण भी मिल गया सीता जी मिल गया उठा करके दूजा बुद्धि दूजा कहीं ठगाई में आ जाए तो ठगाई के लिए नहीं है ध्वजा अपने मिल लिए भगवान के, हम तो हो गए भाई जहां जाए वही आनंद मन रहे भगवान के होकर हो, भगवान के हो जाओ बस होकर के ही रहो, हरदम भगवान के होते हुए रहो, बस ब्याह होने के ब्याह हो ही रहता है वो कुमारा नहीं होता, ऐसे भगवान के हो गए भगवान के होकर के रहे हरदम, हमारे काम बन गया बहुत मौज रहती है, आनंद रहता है। एक आस एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास एक आसन एक बल एक आस विश्वास एक का आश्रय है उसी का विश्वास है उसी की आशा है एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। तब भी आप वर्षा की बूंद पीता है ऐसे भगवान की भाषा है। जो लोचन चातक जिन कही राखे रह सदा जा धरा मिला निद्र सिंधु सरद सरिवारी रूप बिंदु नहीं हो सुखारी। भगवान का ही रूप और मतलब नहीं है। सन से बड़ी बड़ी नदियां बह रही बड़ा बड़ा सरोवर है बड़े बड़े समुद्र है जल है गंगा जी है मतलब नहीं अपने। अब तो रूप बिंदु भगवान का ही एक भगवान का सहारा भगवान की बातें हो वही सुनेगा हम तो। एक घंटा कर्ण हुए शिव जी के भक्त हुए घंटा कर्ण ऐसे घंटा वाली चाहिए शिव जी की बात स्वादी सुनते है दूसरी बात होते ही करते तन धन सुनते एक बात भगवान की सुनी और ना मतलब नहीं है। जैसे छोरी की सगाई होती है ना बड़ी हुई छोरी सगाई हुई है तो माँ बाप बात करते तो सुनती है सब छोरों की बात सुनती है पर सगाई होने के बाद एक छोरे की सुनेगी और छोरों की नहीं हमें मतलब नहीं छोरों से उसकी बात छिप छिप सुनती है। ऐसे भगवान की बात हो तो वो सुनती है छिप छिप कर सुने बड़ा आनंद आता है। मालूम होता है हमारे घर की बात हो रही है संसारी बात हमारे अपने घर की बात है फालतू बात है फालतू भगवान की बात है वो अपने घर की बात है। सत्संग बड़ा आनंद आता है भगवान की बात है सदा प्रसंगा दो वीर स्तंभ दो भवन दिखित करना कथा वहां हृदय कानों को रस करने वाली कथा है तब जोशांत अश्वर श्रद्धा रतेर भक्ति अनुक भगवान में श्रद्धा प्रेम भक्ति आपसे होते ही चला जाता है सबसे बड़ा लाभ होता है सत्शास्त्र में बड़ा लाभ होता है आनंद ले मोजी मोजी संत मिल जाए तो पुस्तकों का अपेक्षा ज्यादा लाभ होता है पर नहीं मिले तो पुस्तकों से भी लाभ होता है पुस्तकों से भी बहुत लाभ प्रकाश मिलता है प्रकाश पुस्तक पढ़ने में अपने बुद्धि की प्रधानता रहती है सत्संग में करने वाली बुद्धि की प्रधानता है ये फर्क है तो उसमें विशेष लाभ होता है। अगर पूछ भी सकते हैं उत्तर भी मिल जाए पुस्तक में क्या पूछेंगे शंका वत पूछेंगे जितनी लिखी जितनी हो जाएगी इस वजह से सत्संग बड़ा लाभ होता है। हुए राम को नाम जपो बिगड़ी अनेक अनेक अनेक जन्मों की बिगड़ी हो या राम को नाम भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो कैसी मौज की बात है। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा न कोई हरे शरणम एक भगवान का ही आश्रय है एक आस रो एक बल एक आस विश्वास और जरूरत नहीं किसी आवश्यकता नहीं। गीता माया ज्ञावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्रोतो दुखी तवान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से भी जानता वर्षा हो जाए तो जगह जगह घाटों में पानी भर जाता है और साफ स्वच्छ पानी भरा हुआ है पर उसमें जाकर हाथ धोए तो उधर जाता है फिर कूड़ा करो दूसरे में जाओ स्नान की होती है चौथों को पहुंच जाओ जगह जगह एक समुद्र भरा हो जाए सब हो जाए फिर पानी भर सक हो सही। ऐसे संसार में कई तरह के उपाय है कई तरह के लोग है कई तरह का वैभव है कई तरह की संपत्ति है तरह तरह की बातें हैं तो वो भी पूरी नहीं और भगवान की प्राप्ति बार भगवान की तरफ हो जाए फिर इंद्रादि आसन जो है सब बातें सब सिद्धि हो जाती है। ब्राह्मण से भी जानता है ब्राह्मण तत्व को जान लेता है मौज हो जाती है। ए दूसरी कल्पना है, दूसरे बड़े लोग है, अच्छे हैं, धन है, संपत्ति है, वैभव है, राज्य है, आदर है, सम्मान है, मौज होता है। पर भगवान के शरण होने पर कोई जरूरत नहीं। एक एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक सिद्ध करने से सब सिद्ध हो जाते हैं, हरदम मस्त हो जाता है, आनंद में रहता है, मौज में रहता है, सदा सदा दिवाली संत के हाथों का आनंद। सीधी बात है, बड़ी सरल बात, हरे शरणम, हरे शरणम। संत का अधिकम है मंत्र, सनातन सनातन सनातन संगाधि कह लिए, हरी शरणम, हरी शरणम, हरी शरणम, शनगाधि का मंत्र है, जपते इसको। भगवान के चरणों आश्रय है। देखत बालक बहु कालीना, छोटे से 5 वर्ष की अवस्था, लंगड़िया बाबा सबसे पहले प्रकट हुए, सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुए, सबसे बूढ़े और बालक। इसलिए भगवान के भजन भजन करने वाले भक्त होते हैं वो बालक होते हैं, भगवान के चरणों में शरण है। हाथी पर चढ़ गया वो। गोस्वामी जी ने कहा है, मैं तो हो तो खर को असवार, तेरे ही नाम कहीं अंत चढ़ायो, नाम ने मेरे अंत चढ़ा दिया, बड़ा कर दिया तेरे नाम से। मैं तो था वैसे ही, सच्ची बात है, प्रत्यक्ष में इस जीते जी आदमी में परिवर्तन हो जाता है। भगवान के चरणों में शरण होने पर खुद में फर्क हो जाता है और उसकी सुगंधी चारों फैल जाती है। भजन करे पाताल में प्रगट हो आकाश, दबी दुबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बात। अपने चित्त में भी शांति, दूसरों पर भी असर पड़ता है। कितनी बढ़िया बात है, इतनी प्रत्यक्ष इतनी बात रहते हो, लोग दुख आगू खुद में धन ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, पद मिल जाएगा, मिनिस्ट्री मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, हम ऐसे हो जाएंगे, मिनिस्ट्री कुछ बड़ा बड़ा बैम पड़ता है हमारा पूरा पूरा बैम, हमारी पार्टी में बड़े हुए कुर बैम और भगवान गया हो जाए तो महाराज मैं मिल जाता है, शांति आनंद रहता हरदम, अपनी कोई चिंता फिक्र। अच्छे अच्छे संत हुए, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विद्वान संत हुए, क्या नाम भाई याद नहीं है अभी, बड़े नामी विद्वान थे, एक कम बड़े रहते पड़े रहते अपने मौज से, दुख भंजन, दुख भंजन कभी अच्छे हुए, काशी बड़े नामी विद्वान हुए, कश्मीर चले गए, बस पड़े थे तो राजा आए तो काशी बड़े बड़े विद्वान हुए, जयटर कैटर ममटर ऐसे बड़े विद्वान, व्याकरण बड़ी आसानी में बड़े गहरे विद्वान। तो राजा जी के साथ में कई पंडित भी थे, देखा तो कोई हम कौन है, अस्त कैसे शुद्ध विशेष है, कोई सूत्र पड़ा है तो बाबा बोल किन नाम डावर सूत्र तुम राके बाबा बोले, फिर सबको चढ़ा दिया, फिर राजा ले गए भीतर सबको परास्त कर दिया। इतनी बुद्धि उनकी तेज बताई मैंने, कर्नाटक में कहीं वहां चले गए तो दो पानी भरने वाली लड़ाई हुई आपस में, जो भाषा समझते नहीं उस ऊपर तो कोई था तुम्हारा जानने वाला गवाह कहीं बैठा, बाबा बैठे थे, पूछा महाराज वो ये बोला इसने ये बोला इसने ये बोला, बड़ी विचित्र बात है, अर्थों को पता ही नहीं, बोले जो शब्द कहते थे, कोई विचित्र बोलते महाराज। ऐसे भक्त भी भगवान के चरण में मस्त रहते हैं, अब वे बेबो कर सकते हैं, कितने रुपये कमा सकते हैं, सब कुछ बड़े कम्बल बड़े उसमें बहुत से आनंद से। तो भगवान के शरण होने पर बड़ो मज, विद्वान और मूर्ख से मूर्ख कुछ भी नहीं जानते तो भी ऐसा ही है, और कोई फर्क नहीं है, घर में बचे ऐसे हो जाओ भगवान के शरण। भाई हो चाहे बहन कोई भगवान के शरण है, हमारे तो बोझ आनंद हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।